дамоў шматлікіх верацёны, сведруючы ее штодзённа сінечу засціць ад вачэй, але яна не стане цёмнай. Хоць на працягу дзён, начэй сінечу засцяць ад вачэй дамоў шматлікіх верацёны. От эта сінеча, гэта тое, што я адчуваю да нашай краіны, да нашага народа. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірэна Папурэнка. Вёў перадачу Сяргей Дубавец.